Vaderlandse trots uit Volendam. De Cats waren dat en One Way Wind. We gaan naar ons eerste onderwerp. IVN Natuureducatie en Jantje Beton hebben onlangs aan Politiek Den Haag de dringende oproep gedaan dat schoolpleinen op de schop moeten. Want de buitenruimte is namelijk een geweldig klaslokaal. Herman de Bruin in gesprek met Vincent van der Veen. Hij is programmamanager Kind en Natuur bij IVN. Meneer Van der Veen, welkom. Goedendag. Ja, schoolpleinen die zijn nog allemaal tegeltuintjes, hè? Ja, dat klopt, ja. We hebben eens gekeken hoe de schoolpleinen in Nederland ervoor staan. En eigenlijk 80% van de schoolpleinen in Nederland zijn te krappe, stenen woestijnen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet goed voor de ontwikkeling van onze kinderen. Maar in deze tijd waar we spreken over klimaatadaptatie, met zomers waar hittestress is, in de winter te veel regen, is dat eigenlijk ook niet zo heel goed. Dus wij hebben inderdaad opgeroepen om te zeggen van joh, laten we nou met elkaar die schoolpleinen op de schop gooien en daar natuurlijke, gezonde oases voor spelen en leren van maken. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat kinderen ook meer buiten komen, denk ik zo. Maar zijn jullie niet een beetje te laat? Want met de tuinen van de mensen zijn we toch al veel langer bezig met tegels, lichten en dat soort zaken? Nou ja, ik denk dat het nooit te laat is. Want er zitten nog steeds kinderen op school die ik een prachtige schoolplein gun. En gelukkig merken we ook dat daar heel veel interesse vanuit de scholen. Hè. Er zijn ook steeds meer scholen die hun schoolplein op de schop gooien. Yeah. Maar ze hebben daarbij een beetje hulp nodig. Want ja, zo'n vergroen schoolplein, dat kost geld. Yeah. En nu zijn er heel veel kleine potjes en moeten kinderen en scholen veel moeite doen om daar geld bij elkaar te rapen. Dus wij hebben eigenlijk gezegd deze week op Nationale Buitenlesdag van aan de overheid, maak nou een nationaal programma waarin we met elkaar die schoolpleinen de komende tijd op de schop gooien. Ja, want er is zelfs een dag voor buitenspeldag, zei u. Ja, buitenlesdag. Buitenlesdag, sorry. Ja. Waarin we samen vanuit IVN, samen met Jantje Beton. Afgelopen dinsdag deden er 2000 basisscholen in Nederland mee met zo'n 300.000 kinderen. Ja. Die een keer niet achter een stoeltje of op een stoeltje en achter een tafeltje zaten om te leren, maar naar buiten gingen. Ja. Om al bewegend te leren. Dat is ook gezond voor de kinderen en ze leren ook nog beter. Buitentijd is leertijd. Die buitenomgeving moet daar ook een beetje op aangepast zijn. Natuurlijk. Ja, want van de meeste scholen die dan naar buiten lopen, zitten ze nog op dat stenen schoolplein. Ja, en dat was wel leuk. We dachten, nou, wat kunnen we dan doen? En een van de acties die we hadden was de grote natuurles. Mm-hmm. En toen zijn we op die stenen woestijnen met duizenden kinderen gaan zoeken naar plantjes die daar dan toch nog groeien. En veel mensen zullen ze kennen als onkruid. Ja. Maar ze zijn wel heel waardevol voor bijvoorbeeld de paardenbloem of de madelief. Mm-hmm. Heel waardevol voor bijvoorbeeld bijen die daar weer in nectar en stuifmeel vandaan halen. Dus dat hebben we met kinderen, dat noemen we dan botanisch stoepkrijten. En dan is eigenlijk met een stoepkrijtje die planten een naam geven en uit de anonimiteit halen. Maar ja, er is ook, u zei net van ja, daar moet geld voor komen natuurlijk. Er is 1,5 miljard toegezegd voor het Nationaal Actieplan Onderwijs. Of valt dit er niet onder? Nou ja, dat is zelfs 8,5 miljard wat minister Slob heeft toegezegd voor het onderwijs in het Nationaal Programma Onderwijs. Naar aanleiding onder andere van de coronacrisis. En daar ging de hele discussie over onderwijsachterstanden die opgelopen zijn. En dat is dan eigenlijk incidenteel geld, hè, wat dan gebruikt wordt voor die onderwijsachterstanden. Wij zeiden van ja, never waste a good crisis. Kunnen we dat geld ook niet gebruiken voor niet alleen achterstanden, maar juist om het onderwijs beter te maken. En eigenlijk te zeggen van joh, die buitenruimte die verdient echt aandacht. Dus niet alleen dat wij dat zeggen. Maar dat hebben we ook onderzocht, dat juffen en meesters in Nederland eigenlijk het liefst 25% van de lesdag die buitenruimte ook willen gebruiken. Ja, ja. Maar ja, dan moet die ook wel geschikt zijn. Ja. En medestanders hebt u in ieder geval. Is het ministerie ook zover al? Of zeggen ze nou, die 8,5 miljard is voor andere doelen? Nou, het ministerie is daar nog hard over aan het nadenken. Okay. En dat was ook de reden dat wij naar Den Haag gegaan waren samen met Jantje Beton. En een brief hebben aangeboden aan de Kamer. En eigenlijk oproepen om hier aandacht voor te hebben in dat nationaal programma. En nou ja, dat mag nog meer aandacht hebben om ook echt gehoord te worden. Dat Dat zo, laten we hopen met u dat het allemaal gaat lukken. Maar ja, de politiek gaat traag. Dus het zal nog even duren voordat al die scholen een prachtige buitenruimte hebben om kinderen buitenles te kunnen geven. Noem nog even de website waar mensen wat meer kunnen weten. En ook misschien onderwijzers die denken, hoe ga ik dat dan doen? En die alvast tegels willen uitlichten. Dat kan toch? Ja, op www.buitenlesdag.nl. En laten we hopen dat de scholen daarin meegaan. En zeker het ministerie van Onderwijs. Dankjewel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen.

world so many miles away from me, and I can find you all those miles away. Miles away from me. Miles away van Colin Blunstone. Ons volgende onderwerp. Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van Wonen in het nieuwe kabinet. Bouw meer woonhofjes. Herman de Bruin praat met Gusta Willems namens seniorenorganisatie KBO-PCOB. Welkom. Hallo. Ja, hofjes moeten we gaan bouwen? Ja. Zo, dat is uit de 17e eeuw. Ja, het is uit de 17e eeuw en toen hadden ze een functie, namelijk dat je in een hofje kon omzien naar elkaar en samen kon leven. En laat dat nou net een functie zijn die heel veel mensen nu nog steeds heel relevant vinden. En dat kan op een hofje. Je hebt je eigen woning, maar je woont wel samen, dus je kan elkaar in de gaten houden. Je kan eventueel gezamenlijk een activiteit doen of koken of weet ik veel wat. Ja. Dus eigenlijk is het alleen maar toch samen. En daar is veel behoefte aan. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, dat hebben jullie onderzocht, neem ik aan. Want jullie zijn nogal van onderzoeken. Ja, ja, wij meten graag inderdaad of wat wij zelf denken of horen, of dat ook werkelijk klopt onder onze achterban. Want anders kunnen we niet goed hun belangen behartigen. Ja. Maar dit komt inderdaad vooral bij jongere senioren eruit, dat ze deze woonvorm heel prettig vinden, misschien niet direct, hè, maar wel voor in de toekomst als ze overwegen te verhuizen. Ja. En op dit moment zijn er heel weinig van dit soort hofjes. Dus dat is eigenlijk ook onze oproep. Iedereen, alle gemeenten en ook op rijksniveau wordt er volop nagedacht nu over hoe verhogen we het woningaanbod in Nederland. Mm-hmm. Dus wij zeggen, houd ook een rekening met de wensen van een senior van vandaag en morgen. En ga aan de woonhofjes ook beginnen. Ja, en bouw niet alleen van die hoge appartementgebouwen voor senioren. Nee, precies. Ja, precies. Ja, ja, precies. Ja. En graag een tuintje in het midden, zodat ze ook nog wat kunnen doen. Precies. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, die minister van Wonen is er nog niet. Of hebben jullie nu al een voorschot genomen op het nieuwe kabinet? Ja, wij proberen ook altijd met onze onderzoeken en onze belangenbehartiging de formaties te beïnvloeden. Of niet, nou, formaties beïnvloeden is een groot woord. Ja. Maar in ieder geval wel het regeerakkoord wat komt om dat te beïnvloeden. Maar vergeet ook niet, wonen is ook heel erg op gemeentelijk niveau. Ja. Gelukkig zijn wij als KBO-PCOB met 800 afdelingen in het land goed vertegenwoordigd. Die afdelingen doen ook allemaal belangenbehartiging. Dus die brengen dit ook bij de gemeente onder de aandacht. En daar gebeurt het natuurlijk ook. Het is niet alleen op landelijk niveau. Nee, dan zouden die gemeenten ook moeten kijken van wat zijn de woonwensen. En dat maken jullie dan duidelijk. En dan kunnen ze. Maar ja, er wordt gebouwd, maar nog niet voor direct. Hè? Dat duurt nog even. Nee, precies. Maar het is toch wel belangrijk om dan nu al onder de aandacht te brengen dat als het dan één keer zover is dat er gebouwd gaat worden, dat daar ook de wensen van de senioren goed in mee worden genomen. Ja. We altijd zeggen, praat met ze in plaats van over ze, doet het ook met woonwensen. Ja, maar ja, dat is wel een nieuw fenomeen, die hofjes. Want je kan wel zeggen, ja, die 17e-eeuwse hofjes kunnen als voorbeeld dienen. Maar ik denk dat er toch architecten zijn die daar eens even goed naar moeten kijken. Ja, er zijn wel een aantal initiatieven nu. Dus in Groningen zijn hofjes, wat ik zo uit mijn hoofd weet, hè, er zijn er vast meer. Ja. En in Zutphen en in Rotterdam ook. Maar het moet inderdaad denk ik nog wat verder worden uitgedacht. En ook belangrijk daarbij, maakt die hofjes ook betaalbaar. Hè? Want de hofjes, enkele die er nu zijn vrij prijzig. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En dat vinden we ook altijd belangrijk om te benadrukken dat wat je maakt ook voor zo breed mogelijk toegankelijk moet zijn. En zodat die doorstroming wordt bevorderd. Want als mensen naar een ander huis gaan, dan kunnen ze een groter huis, wat ze vaak hebben als ze ouder zijn, kunnen ze weer aan een ander geven. Ja, zeker. Nee. Dus ze houden inderdaad een plek vrij die voor jongere gezinnen eigenlijk beter geoutilleerd is dan voor mensen die alleen of met z'n tweeën zijn. Ja, dus die hofjes gaan straks ook zorgen voor de betere doorstroming. Ja, zeker. Ja, zo is dat. Ja, nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. Hebben jullie iets op de website staan voor die hofjes? En kunnen mensen nog zeggen, hey, ik wil dat ook wel doen? Want de druk op de minister, die er misschien komt van wonen, die moet natuurlijk wel omhoog.

Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Het nummer lag al klaar om opgenomen te worden, maar toen kwam Karen Carpenter te overlijden. In haar plaats Dusty Springfield en natuurlijk Richard Carpenter zelf in Something in Your Eyes. En daarvoor Marcel de Groot, inderdaad de zoon van en Kringen in de rivier. Zometeen, niet trappen maar stappen in Vlaardingen, maar eerst Janet Jackson. She said you were in town. Suddenly the man Janet Jackson en Again. Dit jaar is Spin for Life Vlaardingen net even anders dan voorgaande jaren, want het jaarlijkse spinning-evenement kan niet doorgaan. Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Jan de Witte namens de Villa Joep en hij gaat stappen, trappen. Jan, welkom. Niet trappen, maar stappen. Ja, het is wel eentje waar je intrapt, als het ware. Ja. Maar dat is het motto van de nieuwe actie die wij als Spin for Life Vlaardingen voor ten bate van Villa Joep hebben ontwikkeld. Want dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal. In de eerste week van maart 2020 hebben wij, voordat de maatregelen afgekondigd werden, hebben wij al besloten om het fysieke spinning event niet door te laten gaan. Want dat had je jaarlijks? Dat hadden we jaarlijks. Het zou de 15e keer worden. Ja, ja. Dus in dat opzicht was dat best wel een heftige beslissing, want daar staan natuurlijk heel veel vrijwilligers tegenover. Maar ja, kon niet anders. Nee. Dus eigenlijk de aanleiding was dat ik fietsen moest laten komen uit Brabant. Wat op dat moment natuurlijk een heftig besmet gebied was. Yeah. En toen dacht ik, als ik dan tegen iemand zeg, jij moet die fietsen gaan ophalen, dan zal die vragen, is er iets met uw hoofd aan de hand? Ja, dat gaat hij niet doen. Dat was geen haalbare kaart. Dus toen dacht ik, nou weet je, dan moeten we maar de eer en de snelheid aan onszelf houden. Toen hebben we het gecanceld voordat de maatregelen werden afgekondigd. Ja, je kon ook niks anders verzinnen, want dat was wel te kort dag natuurlijk. Nee. Ja. En nu wel, want nu ga je wel iets doen. Ja, we hebben natuurlijk in die tussenliggende periode een aantal keren gedacht dat er toch wel iets van een fysieke happening, evenement zou kunnen worden georganiseerd. Maar ja, toen kwamen natuurlijk de verschillende lockdowns naar aanleiding van de verschillende golven kwamen erbij. Avondklokken en dat soort zaken meer. En dan zie je dat een lockdown kan een evenement gewoon heel veel geld kosten. Daar waar het de bedoeling is om juist geld op te halen in plaats van geld te besteden. Als je dat van tevoren allemaal geregeld hebt, dat kan niet doorgaan. Dus toen werden wij iemand in ons netwerk, die haalde een idee van de bibliotheek in Rotterdam naar voren. Mm-hmm. Daar hadden ze een soort stappen. Het is tegenwoordig natuurlijk heel modern om je stappen, om je bewegingen. Om je te tellen via de telefoon. Te tellen. Ja. En daar vandaan zijn wij eigenlijk een beetje gaan nadenken. Van, joh, stel nou dat we dat doen, dat kunnen de mensen in hun eigen omgeving doen. Hè? Dus of het de Broekpolder is, of het Hof, of waar dan ook. Daar heb je dus geen locatie voor nodig. Het enige wat je moet doen is een administratie creëren. Ja. En omdat het 15e jaar is, hadden we zoiets van, nou, wat kunnen we afleiden van 15 jaar? Wat is een gemiddelde ongeveer per dag? 10.000 stappen is al iets, dan ben je gezond bezig. Dus toen dachten we, nou, als dat nou iets van een week of 2-3 gaan organiseren, als we dan eens nou 150.000 stappen als target neerzetten. Ja, en dan krijg je de dingetjes erbij. Dan ga je de website bouwen, ga je benaderen. Die zegt van, joh, we kunnen dat. Kun je daar een stukje, enthousiasme aan ontwikkelen? Kun je daar wat, we hebben een lijntje gemaakt. Het is niet gekoppeld aan Google, maar iets wat er wel op lijkt. Je kunt de administratie, moet je zelf doen. Je komt niet bij elkaar, dus het is digitaal. Lockdown proof. Maar het is wel de bedoeling dat het geld oplevert als zijnde een spinning evenement. Nee, als zijnde een evenement wat... Ja, met wat je vroeger deed. Ja, correct. Ja. Alleen de bedragen die we in die periode hebben opgehaald, gemiddeld zo'n 100.000 euro per jaar, dat gaat ver van... Dat verwacht je niet. Nee, maar als je niks doet, heb je niks. Toch even voor de luisteraar in een paar korte zinnen zeggen wat Villa Joep precies inhoudt. Villa Joep is een stichting opgericht in 2004. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. En Joep is overleden aan een zeer uitzonderlijke, maar ook zeer ingewikkelde vorm van kinderkanker. Geheten neuroblastoom. En neuroblastoom is iets wat eigenlijk in het embryonale stadium ontwikkelt. Ja. Er wordt gewoon ergens in het systeem wordt er een verkeerde afslag genomen. Ja. Nou wil het feit dat er zijn wel artsen, doktoren, onderzoekers bezig geweest. Met name het AMC. Dat is het eerste gebied geweest waar ze actief geweest zijn. Dr. Rogier Versteeg. Ja. En die heeft daar onderzoek naar gedaan. En dat is eigenlijk verder ontwikkeld. En door de inzet van de ouders van Joep, Roald en Leontien Stijn. Hebben zij in 2004 een stichting opgericht met als doelstelling neuroblastoom de wereld uit. En dat is Villa Joep geworden? Dat is Villa Joep geworden. En daar is nu dat niet trappen maar stappen evenement voor bedoeld om geld te verzamelen? Absoluut. Ja. Hoe kunnen mensen zich daarbij aansluiten? Naar de website gaan van spintforlifevlaardingen.nl. Wij vragen eigenlijk voor de deelneming aan het evenement 10 euro. Het is een bepaalde periode, hè? Ja, het is, als me niet vergis, het weekend van 19 mei en dan 3 weken verder in juni. Tot zondag 6 juni. Ja, correct. In ieder geval. Zoveel mogelijk geld verzamelen met niet trappen, maar stappen. En op de website kan je het allemaal vinden, spinforlifevlaardingen.nl. Correct. En ik dank je wel voor het gesprek, Jan de Witte. En ik wens je met Villa Joep en alles wat erbij komt heel veel succes. En dat het maar veel stappen mogen worden. This empty kitchen where I'd while away the hours, just next to my old chair, I'd usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. This old neighborhood survived us both all right. Don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see you there. Once I was a little girl, used to wonder what she would be. Went out into the big wide world, now she's just a memory. There used to be a little school where one or two write my name. Time has been a just a place where we used to live. It's just a place where we used to live. Now in another town, you lead another just a place where we used to live. Mark Knopfler was dat. And A Place Where We Used To Live. En dat was de late avond van donderdag 22 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Crosby, Stills en Nash hebben het laatste woord. Fijne nacht. Dancers gliding around, seems as if their feet don't hardly touch the ground. Look at them smiling like they knew one another and they never would come down. Turn around and hold me to see your face alone. I'm hoping there's someone home. I'd like to meet you. Who do you see? Introduce yourself to whichever of me is nearby. Close behind your eyes, laughing at me, and I'm stuck with no instruction that I can see to steer by. Stick around, it's tricky ground. I'd like to see your face alone. I'm hoping there's someone home. Two or three people fading in and out like a radio station. I'm thinking about, but I can't. To be the boss of this bunch who will steer. Turning to see your face alone. I'm hoping there's someone home. can see. I can see.